bringa du det ring, hvor din lykke stinger igen. Så er det svært, når du er en, når vi to så går den hen. Nu er jeg i hinanden vores lov, at vi altid vi føler et hjert på jord. Vi vil finde dit hjem, og i øvnene frem, blive stedet, hvor lykken alt går. Et hus skal vi have, og en æve, med visioner og glåser i. Når jeg synger himmelklart, og det sorge vi har, at vi så små, som to land på min skuld. Vi der på nu synger sangen som hjertet gælder på. Du er jeg i hinanden. Vi altid vi føler jer på jord. Vi vil finde dit hjem, og i øvnene frem, vi bestemmer, hvor du kan altid bo. Hvis du vil bringe det ringe, hvor din lykke stinger igen. Så er det svært, når du er ene, er vi to så går det ned. Jeg med os, valde tider, aldrig glemt. Alle mine, vi fik, stiger frem på min blik, når vi synger vores omståndsklare sang. Når vi synger vores